بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. مضمضة رباعي مجرد لك دحرج يدحرج مضمضة يمضمض مضمضة مضمضة تحريك توي. المضمضة تحريك الماء في الفم خلق دو بواچو لو دو بخذي را خذي ديتا مضمضوي. المضمضة الإدارة يوشي قردول. عربوي ما مضمضت عيني بنوم زما استرگو کے خوب اڑو گردی دل نہ دے یعنی خوب را تراغل نہ دے. او مضمض النعاس فی عینی زید لکد زید پسترو کے خوب گردی. بعد طالب سبق تناس تھی لیکن استرگی مرغی مرغی کی گی کل پٹی کل کلاو. نو عرب وی مضمض النعاس فی عینی زید دزید پسترو کے خوب گردی را گردی. نو دا مضمضا یو مضمضو مانا گردی دل را گردی دل. او پا اسطلاح دا فقہاو کی تحریک الماء فی الفم او استنشاق دا نشقن دے دا سمعی اسمعونا او دا باب استفعال لے. نشق پا مانا دا شم سر را دی پا مانا دا بیول سر لکا یو طالبوی نشقت منہو ریح العنبر اگن خدا عنبرو دا عطر بویزی. نشقت منه نشق پا مانا دا شم سر را دی. او نشوق اغا دارو دی چی پا پوزا بانی ڈاکٹر بیمار تا ورکی کل نکل دا سڑی سر خوگی دی نو نشوقو کی علکہ دا پا پوزا بانی راک آگا او پا غبا نی پرنجے ہو لگی دا بعد طالبان دا پوزی نسوار کی نغیتا نشوق ہوئی دیکھا اگر پا پوز باندھ راکا گی یو دا خلی نسواری یو دا پوزی. مولانا محمد نبی صاحب دے خدیو بخی اگر با دا پوزی نسوار دیر زیاد کولو سات پا تیر نو چو چونڈائی بیدل تکو عرب تراغلے ہو. جہاد دا افغانستان نمبے شورو دا شیخ قبات ماوی میرا دا افغانیانو دا جہادی یو لوی کمانڈر راغلے وی ورطا دوڑائیو کنو بیا شیخ قبا ورطا دوڑائی کری وا لگ سات پا تیرنو مام پڑھن بھی دل ورطا ملاقات شو نو ڈبے بے دگا کو نو دیتا نو شو کوئی اگا دارو چی پا پودا سڑے راکا گی کم دارو چی پا خلا سڑے استعمالی اگی تا سعوت ہوئی. سعوت اگا دارو چی ڈاکٹر بیمار تا پا خلا کیوا چی او نو شوق اگا دارو چی بیمار تا ہوئی لکا برے راکا گا پا پودا بان اگی تا نو شو کوئی. نشوق و سعود دا دوارا مستعملی گی دل کی مراد دا مضمضی دا استنشاق نا خلقی و با چولی. مضمضا و استنشاق پا غسل او پا دس دوارو کی واجب دا دا امام احمد پنز ابن ابی لیلا و ابن المبارک او اسحاق ابن راہوے طول وی کو او دست ہے کو غسل لے دوارو کی مضمضا و استنشاق دا واجب و فرض دے. لکہ پا حدیث کی دا امر سی غر اغلی دا فانتثر را اغلی دا فانتثر او فانتثر سی غر دا امر دا او دارنگی مضمضا یو روایت کے مضمزم را دی سی غر دا امر. نو دیو جنا امام احمد او ابن ابی لیلا او ابن مبارک اسحاق ابن راہویہ دا غطول مضمضا استنشاق پا اودس کم او پا غسل کم دا واجب و فرض منی. او ابو سور وی چی استنشاق فرض مطلقن نے پوزہ کیا چول او با دا اودس وی او کو غسلی پا دوارو کی فرض دے او مضمضا پا دوارو کی سنت تا دا ابو سور مذہب دے. امام مالک و امام شافی وی چھے مضمضا استنشاق دوارا مطلقاً سنت تی او دسوی او کو غسلی پا او دس و غسل دوارو کی مضمضا استنشاق دا سنت تے. اگر وہی حدیث کے را دی چھے عشر من الفطرہ لس خبری دی چھے غدا فطرت تی او پا غی کے دا مضمضا استنشاق ذکرم دے. او بلغی وی چه دا فرض ندی ذکر رسول اللہ مبارک اعرابی تویلو چه توزع کما امرک اللہ توزع او کما امرک اللہ که مزمزو استنشاق نشتا قرآن کی خرادی یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم مزمزو استنشاق ندارت او امام ابو حنیفہ و سفیان ثوری وی چه مزمزو استنشاق دوارا پا اودس کے سنت دی او پا غسل کے فرض دی پا غسل کے فرض دی تک تا منم چه پا آیت تا وضو کے مزمزو استنشاق نشتا دے نا پا اودس کی مزمزو استنشاق مسنون شو لیکن دا غسل بارے کے خدیر تاکید دے اللہ تعالیٰ وی وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا کتاسو جنوبی اینو فتحرو زان خپاک کئی دا دا مزید باب دا بالغی دا پارا دے فتحرو زان خپاک کئی نو دا سیغن مبالغی دا نو معلومی گی دا چھ پا غسل کی دا طہارت دیر لوی تاکید دے چھ زان بخپاک او مبالغہ پا دو قسم دے او مبالغہ فی الکم دا او یو مبالغہ فی الکیف دا ہمیشہ پا شریعت کے مبالغہ فی الکیف مراد نوی بلکہ مبالغہ فی الکم مرادی او مبالغہ فی الکم پا دو قسم دا یا با مبالغہ پا عدد دا غسل کی وی پا عدد دا غسل کی لکا او دس کے ہر اندام درید لبین دل دی ندل لکی مراد مبالغہ پا عدد کی ندہ لکا بل حدیث کرا دی چی او دس کہ درید الالاس و درید المخوین دلدی فمن زادا و نقصا فقط تعدا و ظلما چھو سڑے پا دریو باندے عدد سیوا کئی نو زیادے کئی نو معلومی کی دا چھ مبالغہ فی العدد ندا بلکہ مبالغہ پا آزا مغسولو کی دا کم اندام چیوین دے اگی کی مبالغہ کوا کم اندام چیوین دے اگی کی مبالغہ کوا نو دیو جنہ معلوم شوا چھے اغزائے آزائے مغسولو کے خق کوشش پکار دے او دادا چھے مزمدہ پا غسل کے اوکا خلقی او دارنگی پوزہ کے مبوا چوا ذکر دا غخلو پوزہ من وجہ داخلم دی و من وجہ خارجم دی یو سڑے خبری کئی نو خلق دا نخکاری نو حکم حکم دا ظاہر دے او چھے شنڈی یو دے کنو بیا باطن دے آیا دا خلق ظاہرہ دا کا باطن دا او پودا سڑے دا سکنو دن پکی وی اختخکاری نو دا پا حکم دا ظاہر کی دا او کپا باطن کی دا نو پا آودس کے منگ دیتا حکم دا باطن ورکو کہ خیر دے مزمزو استنشاق و نمشنو آودس کے چوے دے او پا غسل کے منگ ورتا پا غسل کے ورتا منگ حکم دا ظاہر ورکو چی لازمان بیوین دے لازمان دگا مبالغ دا نخلک بدرید اللہ باچے او پودا کم او بل حدیث کرا دی تحت کل اشارت جنابت ہر وی اختلان دی چکندنو جنابت تے نو دیو جناب پوزا کے خودن وی اخت دی نو دا حقی کے دن دو بور سول دام ضروری دی بل دا ابن سیرین روایت تے او دا روایت مرسل صحابی وی چی امر رسول اللہ علیہ وسلم بل استنشاق من الجنابت سلاسن رسول اللہ امر کرے در پا غسل کی چھے استنشاق بدرید لکے نو دیو جنا احناف علماء دا غسل او دا دس پا میز کی فرق کی او دس کی خو آیت تے کمگا مزمزو استنشاق ہم فرض کنو زیادت پا کتاب اللہ باندراشی پا خبر واحد سرو دا ناجائز دے لیکن دا غسل بارے کی خو آیت موجود دے وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَتْوَحَرُوا او دا دا مزید اسی غد مبالغی دا پر دا دکا کثرت المبانی تدلو علا کثرت المعانی چلگا توہارت کے گورا خم مبالغہ کوئی او مبالغہ یقیناً یو فی الکم دا او یو فی الکیف دا دا تسویلی دی الرحمن الرحیم کی علماء بیانی کرنے چی رحمن کی سوٹ کی دی پینزہ و رحیم کی سلور دا رحمن مبالغہ دا رحیم ندیاتا دا او بیا دا طالب نا تپوس کی کسی طالبہ کم مبالغہ دے خوخہ دا ځکه افغانې وي دغه مبالغه فل کم خوښي افغانې کم ته ګوري چې سرې اوبه دې وي بس نو دغه چای دي افغانان اوبه ګرمې کې پوره ګرمې نی سرور پنځه پاڼې پکې واچوي چې رنګ یې داسې زړ بخن سور بخن شي نو دا چای دي ډک چانک او زمونږ پیخوریان او مردانیان وایي چې نه مونږ د کیف قایل و یو پیاله دي وي خو لبسوز او لبدوز دي وي چې دماغ ووایي چې دا چای دي دغرنګې پخکړه پیخوری طالب وایي مسالی دار دي وي او سمسۍ دي وي خو چې ښه او دی وایي نه مړه پیتی دی اگر که در دن پکی آسمان ستوری مخکاری خوچو ڈک کٹوری دی افغانی قائل لکم دی او دمگ دا علاقی طالب نکا رحمان کی مگا مبالغا فی الکم علو دیو او دا رحمان مانا رزق ورکون کے دا رزق تعلق دا مرزوقین اسر دا مرزوق کافر و مشرکم دی خنزیر و سپیتم اللہ تعالی رزق ورکی بیا او دا رحمان مانا مگا کہو چڈیر محروبانا دے و درحیم مانا چڈیر بخون کے دے دا بخن تعلق دا دا مومنین سر دے بس او کوئی تعلق رحمان نا دا مبالغا فی الکیف علم نبیہ دا رحمان مانا بخون کے لیکن دا بخن خون دا دا رزق نا زیاد تے چھ سڑے او بخلشو نو عبدالعباد دا پارا با پا جنت کی بھی نا مبالغا فی الکم والکیف کی دا فرق دے نو دل تکم فتوحرو کی مبالغہ دا نو مبالغہ فی الکم علی او کا فی الکیف لازمان فی الکیف بنا لے دکا پا شرع کی کیفیات تنشی کتے نو لازمان مبالغہ فی الکم دا او مبالغہ فی الکم میا پا عدد دا غسل کیوی چشپا گودلو پا بدن مانو بوا چوا او حالانکہ دا مراد دا دا دکا دا او دس بارا کرا دی جلا سنکا جدری دلو اندل ندین زیاتی مین سلو رمدل فمن زاد او نقص فقط تعدى وظلم حديث کرا دینو مالک ہوئی گی چھ پا عدد کی مبالغہ نہ دا بلکہ پا آزائے مقصولوں کے دا چھ آزائے مقصولوں کے مبالغہ او کچھ سزے اچ پاتی نشی نو دی وجن مزمزو استنشاق دا منگا پا غسل کے فرض و منل پا غسل کے ذکا خلاو پودا من وجہ ظاہرم دا من وجہ داخلم دا نو پا عدس کے ورطا منگا حکم اغا دا باطن ورکو پا غسل کے منگا ورطا حکم دا ظاہر ورکو چی ویندلی لازمی دی او بل حدیث کے رضی تحت کل شارت جنابت او پوزا کی ویخت دی رست مستقل باب رضی باب ما جا فی ان تحت کل شارت جنابت بل دے ابن سیرین روایت دے چی امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل استنشاق من الجنابت سلاسا دا تمام دا دیو بل رسول اللہ مبارک پا غسل کی پا مزمزو استنشاق بانے مواظبت کردے مواظبت دلیل دا فردیت تے باب ما جا فی المزمدت والاستنشاق وبہی قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا حماد بن زید و جریر عن منصور الہلال بن یساف عن سلمة بن قیس دا سلمة بن قیس اشجعی رے او دے کوفی دے اشجعی ورزت تذکہ ہوئی چہ دا دپا نکی کے اشجع ابن ریس مشہور سڑے دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضعت فانتثر او دست چکے نبی ادھا پوزو با غرزوا انتثار دا استنشاق مقابل لے استنشاق مانا پوزو کیو با دنکول او دا انتثار مانا دا غوبخ کتا غرزول نو فانتصر صیغہ دا امر دا دغه وجنا امام احمد ابن ابی لیلا ابن مبارک مزمزو استنشاق پا اودس او پا غسل دوارو کی فرض منی و اذا استجمرت فا اوتر او کانے چی استعمالی نو ویتر استعمالو دا استجمار مانا طلب الجمرہ او دسماتی دا پارا دکانی واغشتن نو ویتر والا ویتر چھ کم از کم دری کانی وی یا پنزہ کانی وی یا دا استجمار نہ مراد تجمیر الاکفان دے کفن تا چھ خوشبوئی ورکے نمڑے چھ پا تخت پروتی نو دگے وقت کی بے خلق گگل لگے کئی او نور داروں بھی چھ دا مڑی نہ بدبوئی رزی خوشبوئی خورشی او یا دا استجمار مانا رمی دا جماراتو دا الله حد تبوت لي او جمره اولايا وسطا داولي لأوو كانو ماني باولي فأوو كانو ماني رمي دا جمرات تيتار بكي. قال وفي الباب عن عثمان ولقيت ابن صبرة وابن عباس والمقدام ابن مادي كربة ووائل ابن حجر وابي هريرة سو كوي فانتثر كي النثرة طرف الانف دغتا ويدا پوزي دي طرف تشكندنو نثرة وي سمانا دامو ويدا دا انتثار مانا دا پوزي دا سپیگمی ويندل دي. قال وفي الباب عن عثمان ولقيت ابن صبرة وابن عباس والمقدام ابن مادي كربة ووائل ابن حجر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم فدي بابك دديدي صحابون روايات مرودي امام ترمذي رحمة الله عليه اكتفى بحديث واحد كي الا كسنت كسباسن بيوبل روايات ورسراري. قال ابو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق يطالب او دسكي مضمضة واستنشاق دعوه نكل فقال طائفة منهم اذا تركهما في الوضوء حتى صلى اعاد الصلاة بابا دوبارا مزكي ذکر امام احمد و ابن ابی لیلہ و ابن مبارک وغیرہ پا اودس کے مضمد استنشاق فرض منی او پتر دا فرض سرا اودس نکی گی وراؤ ذالک فی الوضوء والجنابت سوا دا وی دا مضمدی او دا استنشاق فرضیت پا دوارو کی اقسان دے. و بہی یقول ابن ابی لیلہ و عبداللہ ابن المبارک و احمد و اسحاق وقال احمد والاستنشاق اوقد من المضمضه استنشاق ده مضمضين ذات مؤكد ده ذكا تحت كل اشاره جنابه ده فديبان اعتراض ده چه ترجمه الباب سر ده حديث مطابقت را نغه ترجمه الباب كي خو مضمضم را غلي ده حديث كي خو مضمضه نشتا حديث كي خو رضي ده توضات فانتثر فمضمض خو تكي نشتا نو ترجمه الباب سره حدیث پورا مطابقت نو خورو حالانکه په مابین د دعوا او د دلیل کې مطابقت ضروری وي تراجم د ابواب به منزله الدعوا او حدیث به منزله الدلیل نو په دې صورت کې ترجمه الباب کې خود مزمزي ذکر هم ده او په حدیث کې د مزمزي ذکر نشته ده. د بعض علما وایي چې دا لازمه نه ده چه امام ترمذی کم حدیث را لے وی داغی الفاظ دیم دا ترجمه الباب سر اصل پسل کے برابری امام ترمذی چوئے وفی البابی وفی البابی کی دا نور محدثینو پریوایاتو کی دا مضمست کے موجود دے دا ترجمه الباب مطابقت دا اغا حدیث سر چه امام ترمذی را لی دا سفرد ندے ترجمة الباب سر تطابق یا دلالت مطابقی سر وی یا تضمونی و التزامی سر وی نوچه دیر فی الباب تکی ہوئی نو خبر اخلاص شی پا فی الباب کی دا نور صحابونا پا دا روایاتو کی دا مضمز تکیم دے نو ترجمة الباب سر مطابقت رالو نو یا بلا خبر دا پا حدیث کی چه فانتثر را غے نو مضمزت اخپلا ثابت شوا ذکا الانف طیب بالنسبت الی الفم لکا فرمال تکانی پراتی پوزا خو اکثر اوچائی اللہ زکامی دا زکامی غری پوزا بائی گی طالبان دا دوری کی بچرتے دوتا نا زکام والی او دا نور طول پوزی خدا مدی اوچی دی او دا اخلاخو دا تکانو مرکز و خزانہ دا نو دی وجنا پخلک امیشہ تکانی پراتی بھی بل پخلبان سڑے دروغ وی پخلبان سڑے غیبت کئی کنزلی کئی حرام پی خوری نو چی دا دی مزمزا دا پوزی مزمزا ضروری شو نو دا خلیخ خود بخود ضروری شو چی دا پوزی استنشاق ضروری شو نو دا خلیخ خود ضروری دے لئن الانف طیب من الفم لئن الانسان یکذب ويستعمل اللسان في الغيبة وفي السب والشتم او دارنگ ويأكل الحرام او دارنگ لغاخون وين من امراضي او نور دا عقل و شرب فضلات بين الاسنان موجودي وخد خوڑلی دا او ذرات دا غاخون و میز کی دی او داغین اسخاب بوئی دی کم طالب چه خلا نسوت رکی دا خلوی لی دا مرداری بوئی دی نو اولا چه نسوار و سگرٹ پی زیادتی کئی نو چه هر کل پوزا طویبا و طاہر دا غی بارک فن تصیر دے نو خود فن بارک با داغین زیاد تا کی دی نو دی وجن دا فن تصیر تک کافی دے چه استنشاق لازمی در دا مزمزی خو سوایا ما وقال احمد الاستنشاق اوقد من المضمضه قال ابو عيسى وقال طائفه من اهل العلم يعيد في الجنابه ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض اهل الكوفه وقال طائفه لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابه لانهما سنه امام الشافعي موالك فدوالو کی سنت منی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تجب لعادت ولا من ترکوا فی الوضوء ولا فی الجنابہ وهو قول مالک والشافی اگر وہ آیت وضوء کی دمان مزید انشاق ذکر نشت امام سے وہی ٹکتا چی آیت وضوء پا وضوء کی رہ زمدر سرپ ادی کی شریک میں چی پا وضوء کی مزمدو استنشاق فرض ندا بلکہ سنت تا لیکن پا غسل کی دتا سنا بیلیم دا غسل بارک قرآن مجید کے تاکید راضی و ان کنتم جنباً فطہروا دے مبالغے سر بسکے دے وجن امام ابو حنیفہ پا غسل کی مضمض و استنشاق دا فرض منی او دا تحت کل اشارت جنابت پا حدیث بانی او دا فنتصر او دا رسول اللہ پا معاذبت بانی استدلال کی چی دا فرض دا المضمضت والاستنشاق من کف واحد دا بلا مسئلہ دا چھے مضمضو استنشاق دا وصل غواڑی او کا فصل غواڑی پیو لپا بدوارا کے شواخی پیو لپا دوارا کے لپا اچھتا کی خلی تمتلی پوزی تمتلی اگئیوئی من کفن واحدین مضمضو استنشاق کوا لپا چھے در اچھتا کا نخلی تیم ورولا پوزی تم پیو لپا دوارا چھے خوش بوت کہ برایت بیک کرشم دکار خون کئی چھ پیوچن دوڑو تو بورس دا کمال لے دا کمال لے چھ یوچن سخلی تلالو سپوزی تا دا من کفن واحدین دے نو زمگا پنن مانی فصل اولا دے اگئی وی وصل اولا دے ممزمدو استنشاق کین دا لحناف الفصل دا خلی دا پارا بیلیو با او دا پوزی دا پارا بیل زکا خلدان تا بیل اندام دے او پوزا دان تا بیل اندام دے نو دا ہر اندام دا پارا بیل بیلی او بپا کار دی نو زمگا پانیزمانی فصل اولا شوافی وی وصل اولا اگر چی امام شافی سے وی کہ پیولا پا دوارا کے امم خدو کہ بیل بیل کے نو دا زیادہ خدا لیکن اگر دا وصلم قائل دے تفصیل لے پدی کی پدی دے کی تقریبا شپک سورتون دی شپک یو دا چی یو لپا دوار دا پارا کافی دا یو لپا دوار دا پارا وصل غرفت واحدت بالوصل او دین دا دا چی غرفت واحدت بالفصل یو لپا والا خلگی بیلی واچوا او بیانوری پوزکی واچوا لپا یا ودا لیکن بیلی بیلی دا واچولی وصل دی دو چی شرط دوار تا تلی دا وصل لے فصل دا چی دا گئیو چون لوگوں نے اخلا کی ورکو بیا بل پوزی تایو سا نیو لپا بالوصل دایو صورت او یو لپا بالفصل یا دولپی لیکن بالوصل دولپی واسو دوارا دی خلی و پوزی تا متوجی کی دو دلا او بلدہ چی دری لپی والا او بیلی بیلی او یادا چی یوزے یادا چھے شپک غروفات تی دری دا خلی دا پارا دری دا پوری دا پارا احناف دا دی قائل دی چھے دا ست غروفات تی دری دا خلی دا پارا دری دا پوری دا پارا حالانکہ پدیش پگوڑ صورتوں کے کہو طالب ہر صورت کو خبر اخلاص رمگے مخالف نیو داش پگوڑ صورتوں جائز دی لیکن اختلفوا فی الافضلیت فعندنا الافضل ست غرفات بالفصل عليك ان تمزمز بثلاث غرفات ثم مز ثم خذ الماء ثلاث مرات للفم فلمنا بنمان ست غرفات بالفصل اولى وافضل امام مالك يقول دار ويقول امام شافعي ده لكن قول جديد امام شافعي ثلاث غرفات بالوصل دريده بوالا وهر لقدوار ترسوا پہر لپبا نے کھلے و پوزی دوارو تو برا سوا دا حدیث چی دل تک امام ترمیدی پا باب کی راڑے دے دا بظاہر دے امام شافی دلیل لے رأیت النبی علیہ السلام مزمز و استنشق رسول اللہ مزمز و استنشاق کولا من کف واحد دیو کفنا فعل ذالک سلاسا امام شافی سے وہی ہو ورغی رسول اللہ دوارو دو پار استعمال کرے دے جو دین وصل معلوم شو دین وصل معلوم شو من کف واحد او فعل ذالک سلاسا دا دا امام شافی سے بظاہر دلیل لے منگا دا دی تاویل کو چھ مزمزا استنشاقا دا دوارا تنازو کئی پا من کف کی اور تنازو دا فعلین تاسو کافیے کی ویلی دی چھ دو فعلا یو معمول تا متوجی شی نو دیکی دا کوفیینو او دا بصرینو اختلاف تے سوک فعل اول تا عمل ورکی غیوی السابقون السابقون اولائک هم المقربون او سوک وینا دوئیم تا دکا الحق للقریب ثم للبعید دا مسئلہ تاسو پا کافیے کی پشر جامی کی ویلی دا چھ تنازو بین الفعلین راشی نو بعد فعل اول تا ملور کئی و بعد فعل ثانی تا دل تکم تنازو راغلی دا او تنازو بین الفعلین چھ راشی نورانی تقاضی او دو فعل جگڑ کئی تا ترالل فعل اولم ستا دروازہ اوڑا ولو فعل ثانیم چھ قاضی صرف زنگا میں کے فیصلہوں کا تب تنازو پر کسنگا طریقہ قطع کے تکاوی خلق بغر کے پہلے آئے گا پہلے پائے گا جیسا فیصلہ دا تو فیصلوں کا تقاضی ہے پہلے ان تو بتسوے تب سنگا کے کوفین موفرین فیصلہ بسنگا کے کو تکانو تنازو بین الفعلین چراشی دا غیر دا فیصلی دا پارا ترک سلاسو کے بھئی او طریقہ اختیار ہے دا جگڑی ختمولو دا پارا پا ترک سلاسو کی او طریقہ بھئی اختیار ہے حذف تے ذکر دے ازمار دے دا طریقی دی حذف تے او ذکر دے ازمار دے پا دی طریقی سرا اگا جگڑ بتا ختم ہے نو کہ فعل اول تا دے عمل ورکو دویم کی خیر دے ضمیر راڑا چھے تمہ خپا کی گا تا بدا ضمیر راڑا معمول بدر تا پیدا کم خلق پودا دا اڑوم دی علاقہ دا اڑو پودا ورطا کی دے اگر تم گا معمول اگا ضمیر راڑو جگڑا ختم شو والی جگڑا کے او دارنگی کہ دویم تے ورکے نو مخکینی سر بدا کے او بیا بگور چھے حضف پا کے راضی ہو کن راضی کہ فضلی خلری کہ دے کہ حضف دا فضل جائز دے او قوم دے انو نیشے حضف پرے بے بے ذکر کے بیا بے سکے ذکر بکے ندل تک کتا عمل وستنشکتا ورکے نو مزمزہ کی مقدر کا معمول دا مزمزہ معمول با مقدر کے ہے دکا حضر دا فضلہ دا من کف واحد جاری مجرور مفول لے جاری مجرور پا درجہ دا مفول کیوی نو تقدیر دے بارت دارنگا شو مزمزہ من کف واحد وستنشک من کف واحد مخکنی معمول منگا مقدر کو امام ابو حنیفہ وئی چی منم چھ بارت دا سدے لیکن دا دا قبیلی دا تنازو دا فیلینو نا دا نو کدا من کف واحدن دا وستن شکا سر لگے نو دا مزمزہ دا پارا من کف واحدن با مقدر منی لازمان دا تنازو دا قطکول دا پارا دا طریقہ دا امام سوئی دا زدہ دا نا نوے ما نور روایات موجود دی. شقیق ابن سلمہ اغوی شہدت علی ابن ابی طالب. شقیق ابن سلمہ سوی شہدت علی ابن ابی طالب و عثمان ابن عفان دا دوار مالی دلی دی توزعا دے دوار او دسو کو سلاسن سلاسن دا رسول اللہ او دس تقریبا شل دوی صحابہ نقل کئی کی بنا سل طالبانو راشے وے دا رسول اللہ دا او دس طریقہ در تخیم رسول اللہ بدا سے او دس کولو. نو شقیق ابن سلمہ وی شہدت علی ابن ابی طالب و عثمان ابن عفان توزعا دا تسنیسی غدا توزعا توزعا توزعو توزعا علی عثمان دوارو او دسو کو سلاسا سلاسا و افردا المزمزة من الاستنشاق مزمزة استنشاق نبیل کڑیو دی سر بسکے صراحتا. شقیق ابن سلمہ وی شہدت علی ابن ابی طالب و عثمان ابن عفان توزعا سلاسا سلاسا و افردا المزمزة من الاستنشاق مزمزة استنشاق نبیل کڑیو. ثم قال بیا علی و عثمان دوڑو ہوئے ہاکذا رأینا رسول اللہ توزعا رسول اللہ بدا سے دس کولو مزمزا ببیلو او استنشاق ببیلو. حضرت علی عثمان ہوئی چھ دگا سمگا رسول اللہ مبارک لی دلے دے نو دی وجہ نزل دمگا مزمزا سرد من کفن واحد انتک مقدر منو. امام ابو حنیفہ نظر پا تمام روایاتو باندیوی دین دا امام ابو حنیفہ کمال وسط پا حدیثو بان معلومی اداس تطبیقو کی چھ طول روایات معمول بہاشی او دا دیر الوی درجہ دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی علی اعمالو اولا من الاحمال چھ پا تمام روایاتو بان عمل راشی دا بہتر دا دینا چھ روایات متروک شی او محمل شی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی کہ شقیق ابن سلمہ وی شہدت علی ابن ابی طالب و عثمان ابن عفان توزعا سلاسا سلاسا و افردا المزمزة من الاستنشاق ثم قالا ہاکذا رأینا رسول اللہ علیہ وسلم توزعا. او دا روایت ابن السکن صحیح کی او ابو داود نقل کرے دے بلکہ ابو داود ترجمہ الباب سنگ ایخی دا خبر یہ ابو داود ترجمہ الباب دی باب ما جا فی الفرق بین المزمزة والاستنشاق فی الفرق لازمان فرق پکے مزمزة ببیلی استنشاق ببیلی. بلکہ ابو داود کی دا طلحہ ابن مصدف نے روایت تے اغوی فرائیتو یفصل بین المزمزة والاستنشاق یفصل فصل میں کولو. او دا ابو بکر او دا عثمان او دا علیو ابو حریر بل روایت تے صفت مزمز سلاسا وستنشق سلاسا بیل بیل باقی دا ذکر دے. او بلدا چی خلدان تا بیل اندام دے پوزا بیلا نو ہریو دا پارا بیلی بیلی باغش تل پکار دی. بلکہ نسائی کی بلشان روایت تے اگے کی راضی فی فضل الوضوء من مزمز یخرج خطایاہ من فمہ ومن استنشق یخرج خطایاہ من انفہ بیل بیل داغی چکندن ذکر دے. والا کل حال مسئلہ دا اولویت او دا دم اولویت تا کہ او طالب یو دل دوڑو کی بوا چلو منگا خد اوکل لیکن راجح دا دین دل احناف چہ اول درید المزمدو شی او بے درید الاستنشاقو کی اختلاف دا اولویت تے. قال ابو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال ابو عيسى وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن ابن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي عليه السلام مزمز واستنشق من كف واحد وإنما ذكره خالد بن عبد الله وخالد ثقة حافظ من ذلك الحديث. وقال بعض العلم المزمز والاستنشاق من كف واحد يجزئه دا كافي كيجي. وقال بعضهم تفريقهما أحب إلينا چې بیل بیل کلو دا ډیره ښه ده. وقال الشافعي ان جمعهما في كف واحد فهو جائز وان فرقهما فهو احب الينا. تفريق دا چې کوم نه خدای والا کل حال مسله د اختلاف اولویت او عدم اولویت کې دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دلائل پدی باب کې انتہائی قوی دي. ہاں جی.